Bayern.se. Ska jag kunna veta om du är nöjd med den jag är? Om du lever det liv du vill, om du vill leva just så här. Jag är rädd att du drömmer om ett liv någon annanstans. Ett liv där jag inte fanns. När du bläddrar i Hänt Extra, se och hör varje dag, är det lätt för mig att tänka att duger inte jag. Vill du också hänga ute med stjärnor runt om dig? Ett liv långt ifrån mig. Hur ska jag kunna veta om du är nöjd med den jag är? Varje kväll du klär dig upp med smink och höga klackar varje helg. Och jag vet vad varje kille vill med dig. De vill få dig att glömma mig. Och hur ska jag kunna veta om du är nöjd med den jag är? Känna som jag gör. Jag kommer aldrig hamna i Hänt Extra, se och hör. Det finns bara en sak jag kan ge till dig. Det är all min kärlek från mig. Dansbandskanalen.se.